یک شاخ گل، برنامه شماره 44. صحبت ما از یکی از دانشمندان به نام ایران است که مورد توجه و احترام شاه عباس بزرگ بوده و گاهی اشعار نغز می سروده. نامش بهاءالدین عاملی است و به شیخ بهایی مشهور. شیخ بهایی علاوه بر کتابهایی که در ریاضی و نجوم نوشته، دو مثنوی دارد، یکی موسوم به نان و حلوا، دیگری شیر و شکر. این بار چند بیتی از غزل مشهور او را می شنوید. موسیقی کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم بود از هر مژه چون سیل روانه. هر کس به زبانی سخن وصف تو گوید، هر کس به زبانی سخن وصف تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. Ah! به زبانی سخن وصف تو گوید، هر کس به زبانی سخن وصف تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.